الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. كتك درسيت يا جانا tulikuwa tunazungumzia fadhila za surati al-Ikhlas, na bado tunaendelea na yale yanayohusiana na sura hiyo. Jana tulisoma hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri ambayo ndio tuliishilizia nayo baada ya kutaja baadhi ya hadithi na riwaya zilizotangulia. Hivyo leo tutaanzia pale pale ambapo panazungumzia masala ya sura hii kulingana na theluthi ya Qur'an. Sema ameitoa Bukhari hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, anna rajulan sami'a rajulan, mtu alimsikia mtu yaqra qul huwallahu ahad, anasoma qul huwallahu ahad, yuraddiduha, anaikariri kariri, rudia surat al-Ikhlas. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. لبفك أصبوه يمتيولي أكاجة قمتم صلى الله عليه وسلم أكا انتجية تكيو اللو ليونا أسيكو ومنزية، وكأن الرجل يتقال لها كان قوامبه يمتو أم يونا قوامبه yule anasoma kitu kidogo sana, anaona kwamba yakra shay'an qalila, usiku mzima yeye anasoma surat al-Ikhlas tu. Kwa hivyo akaja kumshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, na muapa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, إنها لا تعدل ثلث القرآن, حقيقة هي سورة الإخلاص إن لنغانا ثلثي يا قرآن. عيبو كيمام أحمد رواية كتبك أبو درداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انتم صلى الله عليه وسلم أهل السماء, أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن, إذا نشد ميوين كسوما كلا سيكو ثلث القرآن. قالوا نعم يا رسول الله, نحن أضعف من ذلك وأعجز, سيسي مذايف سانا نسيسي أتويزك فنيهيدو وينك شندوك فنيهيدو. قال فإن الله جزء القرآن ثلاثة أجزاء, الله جل وعلا أميقا وقرآني سهم تاتو, فقل هو الله أحد ثلث القرآن, قل هو الله أحد هي ثلثي يا قرآن. أكسيما شيخ فوزان رحمه الله تعالى كتك شرح عقيدة الواسطية كتك ففنوة لذيبي سورة الإخلاص إنكوا نساونا أو إنالنغانا نثلوثي يا قرآن. أكسيما حفظه الله تعالى, وذلك يعني بعد يكتاجة فمبا تاجة نسهينا فمبا قرآن سورة الإخلاص مجايكة ina lingana na theluthi ya Qur'an. Akasema wadhālika li anna maāni al-Qur'an thalathatu anwā, hii ni kwa sababu maana ya Qur'ani au maana za Qur'ani ziko namna tatu. Na maana za Qur'ani ziko namna tatu. Ya kwanza ni kwa ni miongoni mwa maana za Qur'an, maana ya kwanza ni tauhidi, kwamba Qur'an imekuja kueleza tauhidi. Na kusoma Qur'an nagundua kwamba inazungumzia na kuhimiza kumpwekesha Allah Jalla wa Ala katika ibada. Kwa hivyo inazungumzia tauhidi. Sehemu ya pili, Qur'an imezungumzia qasas. Qasas ni visa vya waliotutangulia, manabii waliotangulia, visa ambavyo Allah Jalla wa Ala amevizungumzia ndani ya Qur'an kutupa sisi mazingatio na sisi kupata mafundisho yaliyowapata ya wale ambao waliotutangulia, tuweze kutanabahi ima kutanabahika kutokana na matendo ambayo waliyafanya nyumati zilizotangulia wakaangamizwa na situache, au mema ambayo walioyafanya kisha na sisi nahimizwa kufanya hivyo, au misukosuko ambayo walioipata tuna sisi tunahadithiwa visa hivi ili tupate kuona kwamba sio sisi tu ambao tunaopata misukosuko katika dini. Kwa hivyo visa vina mazingatio makubwa. Kwa hivyo Qur'ani ina visa mbalimbali ndani yake, na nyinyi mnakumbuka au mnafahamu hivyo katika usomaji wa Qur'ani. Na jambo la tatu au sehemu ya tatu ni ahkam. Sehemu ya tatu ni ahkam, ambayo ahkam inakusudia maamrisho, makatazo, hukumu ya jambo fulani ni kadha, jambo fulani ni kadha, jambo fulani ni kadha. Hizi ni ahkam. Kwa hivyo kuna tauhid, kuna qasas na kuna ahkam ndani ya Qur'an. Sasa suratul ikhlas anasema Sheikh Fauzan, wa hadhihi sura fiha sifatur rahman fahiya fit tauhid wahdahu fasarat ta'dilu thuluthal Qur'an. Anasema na suratul ikhlas hii ndani yake kuna sifa ya Allah Jalla wa Ala, au sifa za Allah Jalla wa Ala, na sura yenyewe inaitwa ina miongoni mwa majina yake ni sifatu ar-Rahman, na inazungumzia tauhidi peke yake. Suratul Ikhlas inazungumzia tauhidi peke yake, na ndani yake, ndani ya suratul Ikhlas kumekusanya baina ya an-nafy wal-ithbat katika masala ya asma wa sifati, ambayo ni majina ya Allah Jalla wa Ala na sifa za Allah Jalla wa Ala, na kukusanya baina ya an-nafy wal-ithbat. Yaani nakusudia kwamba utakuta Allah Jalla wa Ala ndani ya Qur'an ameweka utaratibu wa kukanusha sifa zile ambazo haziendani naye, hazifanani naye, wala ha, yani Allah hasifiki na sifa hizo. Utakuta zimekanusha sifa hizo, alafu wakati huo zinathibitishwa sifa zingine ambazo sifa hizo Allah Jalla wa Ala anazo. Mfano ambao ni mashuhuri kabisa ni ile aya isemayo laisa kamithlihi shay'un. Tunaona hapa imekanushwa almithliya lillahi, Allah Jalla wa Ala hafanani na kitu chochote, au hakuna chochote kile ambacho ni mfano wa Allah Jalla wa Ala. Hii ni nafyun, makanusha, mekanusha. Alafu kisha akathibitisha akasema wa huwa as-sami'u al-basir, naye Allah Jalla wa Ala ni as-sami', kwa maana nasifika na sifa ya kusikia, al-basir na nasifika na sifa ya kuona. Kwa hivyo katika suratul ikhlas pale anaposema qul huwa Allahu ahad, hapa anathibitisha sifa ya upweke wa Allah Jalla wa Ala, sifatul wahdaniya, kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja tu, sifa ya upweke. Allahu Samad, as-samadiyya, ambayo tumetaja jana kwamba ni sifa adhim, na as-samad tumeelezea kwamba miongoni mwa tafsiri zake ulama wanasema kwamba ni huwa alladhi lam yalid wa lam yulad, yule ambaye hakuzaa na wala hakuzaliwa. Lakini pia ina maana nyingine nyingi ambayo miongoni mwa maana zake tulisema huwa sayyidu alladhi kamula su'daduhu, ni as-sayyid, ni bwana ambaye ametukuka katika, amekamilika katika ubwana wake, hana mapungufu na hana kasoro. Na huenda hili la as-samad likaja mbele kama muda utaturuhusu. Kala al-imam Ibn al-Qayyim, anasema ya imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wal ahadithu bikawniha ta'adilu thuluth al-Qur'an takadu tablughu mablagha at-tawatur, na hadithi zinazozungumzia kwamba surat al-Ikhlas inalingana na thuluthi ya Qur'ani zinakaribia kufikia daraja la mutawatir. Na daraja la mutawatir ni hadithi za daraja la juu, hadithi za daraja la juu katika usahihi ambazo zimethibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam, kwa hivyo hayo tuliyoeleza hapo, maelezo yanayoonyesha kwamba sura hii inalingana na thuluthi ya Qur'an, na kulingana kwake na thuluthi ya Qur'ani haina maana ya kwamba inatosha kwamba mtu akiwa kasoma basi anakuwa amesoma thuluthi ya Qur'an. Yani mathalan alihitajika asome thuluthi ya Qur'an, basi akasoma sura yake, hatoambiwa amesoma thuluthi ya Qur'an, bali ataambiwa amesoma sura ambayo inalingana thawabu zake na malipo yake na mtu aliyosoma thuluthi ya Qur'ani. Na tulitoa mfano nadhani jana au juzi kwamba imekuja hadithi inasema kwamba mwenye kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, anakuwa ni kama vile mtu aliyeachia watumwa wanne katika watoto wa Ismail, anakuwa ni kama vile mtu aliyeachia watumwa wanne katika watoto wa nani, wa Ismail. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala wakati akielezea hili akasema, lakini wakati huo huo mtu ambaye anadaiwa aachie watumwa wanne wa kafara, ana kafara ambayo kutokana na makosa yake aliyofanya anahitajika atoe kafara ya watumwa wapatao wanne, mathalan amefanya kosa la dhihar, amefanya kosa la dhihar ambalo kosa hili linahitaji kafara ya kuachia mtumwa huru kwa daraja zile zilizopangwa. Naam, alafu wakati huo huo akawa anakosa lingine kama mathalan kuapa alafu akatengua kile kiapo, ndani yake kuna kafara ya itqu raqaba, japo kuna vinafuata vitu vingine, kuna it'am, kuna kulisha maskini, kuna kufunga siku tatu, lakini itqu raqaba ndani yake ipo. Almuhimu ni kwamba pengine mtu akawa anadaiwa watumwa wanne. Sasa mtu huyo akakaa akasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, afa kastamisha acha watumwa wanne, kwa sababu mwenye kusema maneno haya sawa sawa na mtu aliacha watumwa wanne, anaambiwa kwamba hapana, haitoshi. Hapo umeleta maneno ambayo unapata malipo ya sawa na mtu aliyeachia huru watumwa wanne, na sio umeachia watumwa wanne. Kwa hivyo basi ukisoma surat al-Ikhlas unapata thawabu za mtu aliyesoma thuluthi ya Qur'an na sio umesoma thuluthi ya Qur'an. Naam, surat al-Ikhlas sura adhim, yani yake imekusanya tauhidi. Pia imekuja hadith ambayo hadith hiyo sio madhubuti sana, lakini inatumika kwamba ndani yake inapatikana ismullahi al-azam, lile jina la Allah lililo adhim. linapatikana katika suratu Al-Ikhlas. Imekuja riwaya kutoka kwa Buraida an abihi annahu dakhala ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam almasjida, aliingia pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam msikitini. Fa idha rajulun yusalli, mara kuna mtu anaswali. Yad'u, anaomba dua. Yaqul, anasema: Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akiomba dua huku akitaja akisema maneno kama haya. Qala, akasema yani sallallahu alayhi wasallam: والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم, أممهم بالله قدنا لقوسانا الذي إذا سئل به أعطى جنامال أكيوم بقالو أنتوا وإذا دعي به أجاب نأكيوم بقالنا هلو أنجيبو. لكن ساتا هابي أمتاجوا ماتمكو مجينا منجي مجينا هلو لمجفيتا نانياكي pale aliposema kwamba inni ushhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kisha kathibitishwa hivyo. Hadithi hii imepokea Tirmidhi, lakini amesema ni hasanun gharibun. Almuhim kwamba ndani ya suratul Ikhlas kuna fadail nyingi na kuna imekusanya at-tauhid, sura ambayo ndani yake kuna kumpekesha Allah Jalla wa Ala, kuna kuelekeza haja zetu zote kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hapo ni pale ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala anasifika na sifa ya kuwa yeye ni As-Samad, na As-Samad ni yule ambaye anayekusudiwa kwa kila haja, yule ambaye anayekusudiwa kwa kila haja. Fahuwa As-Samad سبحانه وتعالى. هبا بس هي ni sura moja ambayo zimeelezwa fadhila zake na zimeelezwa faida zake, ili na sisi tupate kufanya bidii katika kukimbilia khairi kama hizi, kukimbilia fadhila kama hizi, na hasa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan ambao tuko ndani yake na umeshaanza kututupa mkono. Tumeanza juzi tu, lakini mwezi unakwenda spidi sana. Tusheke kwa na haya kwa leo insha Allah. Endelea tena darasa yetu hapo kesho insha Allah. Naam. Ayo. Naam. Hapa tumesema kwamba huyu mtu alisema: Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hali maneno ambayo alikuwa akiyazungumza huyu mtu, na sio alisoma surat al-Ikhlas, na sio kwamba alisoma suratu al-Ikhlas. Naam. Kuomba dua kwa mtindo kama huu kwamba: ewe Allah, mimi ninashuhudia kwamba wewe ni mmoja tu, As-Samad alladhi lam yalid, kisha ukamwomba Allah Jalla wa Ala, hii inajuzu, inafaa, isipokuwa utaratibu ambao unaotumika kwamba nataka ikhlasi tatu, au tupige ikhlasi 11, au tupige ikhlasi 6 na hakadha, ni utaratibu ambao haukufundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo utakapofanya itabidi utafute dalili ya kufanya hivyo. Ni wapi ambapo tumefundishwa kwamba fulani anaomba ikhlasi tatu na alam nashraha mbili na kul audhu rabbil falaq tano kwa hakadha. Ieleweke kwamba utawassal kwa Allah jalla wa ala kwa kutumia Qur'ani ni jambo ambalo linafaa, kwa sababu Qur'ani ni maneno ya Allah jalla wa ala, sifa katika sifa ya Allah jalla wa ala, lakini vile vile iwe katika utaratibu ambao ni wa kisheria na sio kwa mtindo kama huu kwamba tupige ikhlasi 10, tupige ikhlasi 11. Ukifanya kwa mtindo kama huo inakuwa ni uzushi, ni bid'a. Wallahu a'lam. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.